En nou, hij heeft daar zo zijn mening over. Ja, interessant. Luister mee straks hier zo rond 11:30 hier in de show. En de Rijksoverheid roept natuurlijk weer. Doe de bandencheck, want dat is in de zomer natuurlijk interessant, ja. Maar zeker ook in de winter. Vandaar dat er een campagne draait. En wij vragen aan hen, aan de Rijksoverheid, waarom ze die campagne voeren. Je hoort het allemaal hier, in deze mooie aflevering van De Late Avond. Dit is De Late Avond. Nothing else for me to do. Olivia Newton-John natuurlijk met haar snik in de stem. Je hoorde Hopelessly Devoted to You. En Noah Neal uit België met Big Dreamer. Natuurlijk hier in de show, hier bij de late avond. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten over een confronterende tentoonstelling in de Oude Kerk in Delft. En dat doe ik met Wouter van der Toorn. Hij is in de studio. Wouter, welkom. Ja, dank je. Confronterende tentoonstelling, want het gaat over het dood zijn. Sterf heet hij zelfs. Ja, nou ja, eigenlijk gaat het over het doodgaan. Ja. Ja, hij heet officieel, heet de tentoonstelling Sterf, een tentoonstelling over het leven voor de dood. In de Oude Kerk? Ja. En daar struikel je bijna over de dood, zeg ik wel eens. Nou, dat is ook als je binnenkomt. Echt, zeker, ja, want er zitten behoorlijk relief in de grafzerken waar je overheen loopt. Ja. Het is ook heel interessant, mensen die nog nooit in die kerk zijn binnengekomen, die stappen dan binnen en die denken, mag ik hier overheen lopen? ze staan dan even zo een beetje te dralen om zich heen te kijken. En dan denken, ja, ik moet er wel overheen, anders kan ik niet verder. Ja. Dus, maar dat is heel grappig wat dat met mensen doet. Terwijl mensen die daar dag in dag uitkomen, die hebben die hele gevoel niet. Of mensen die daar zondags ter kerke gaan of zo. Die hebben helemaal dat gevoel bijna niet meer dat je eigenlijk daar op de graven. Eigenlijk op een grafveld loopt. Ja, ja. Ja. Maar de tentoonstelling Sterf, is die anders dan je vorige tentoonstelling Dood? Ja, vorig jaar hadden we in dezezelfde periode van het jaar, dus het eind van het jaar, in de donkere maanden, hadden wij de tentoonstelling Dood, herinner me. En dat ging heel duidelijk over de mensen die we missen. Dat heeft heel veel losgemaakt. We hebben echt zoveel reactie gekregen. Maar dat gaat dan over een ander. En we hadden vorig jaar al gepland, maar we gaan een vervolg erop maken. En dat gaat er niet meer over de dood van de ander die je kan missen, maar over de dood van jezelf. Ja, ja. En dat is vreemd genoeg, is dat echt voor sommige mensen een vreselijk thema om over na te denken. En dat gaat echt ver, want als je laatst nog iemand tegen in een hospice, nou je komt maar met één reden kom je in een hospice. Ja, dat is je laatste huis. Dat is één stap voor de dood. Ja, maar niet willen praten over zijn uitvaart of over zijn testament, want nee. Niet praten over de dood, dat is alleen maar verdrietig. En dan roep je het maar over jezelf af. En je denkt, ja, je kijkt de dood in je ogen en je duwt het voor jezelf uit. Ja. Dat is een extreme vorm, maar eigenlijk is heel veel mensen. Er gebeurde echt, toen we de tentoonstelling aan het opbouwen waren, echt wel iets heel, heel aparts. En dat zegt namelijk heel veel. We hadden een uitvaartkist, die staat in de tentoonstelling. Mm-hmm. Voor heel veel mensen is zo'n uitvaartkist een associatie met, de laatste uitvaart die je hebt meegemaakt, de laatste kist die je hebt gedicht van iemand die je lief hebt. Maar we hadden hem in de kistenfabriek hadden we die opgehaald, gewoon in een stationwagen. Je haalt hem naast de kerk, haal je hem uit de auto en je zet hem op een karretje. Volwassen. En hij zit nog ingewrept in plastic. Oké, ja. En dan, het valt gelijk stil op straat. En volwassen mensen, ligt er iemand in? Ja, en dat je echt denkt, ja, wat denk je nou zelf? Zeg maar, wij komen hier gewoon, zeg maar. Maar dat roept het wel op. Maar dat dus is, zeg maar, gelijk die stilte die dan valt. Ja. En hij staat nu in de kerk. En dan zie je ook mensen heel ongemakkelijk kijken. Ze zeggen wel eens, je gaat pas echt leven vanaf het moment dat je beseft, het houdt een keer op. Als je dat beseft, wordt het leven heel kostbaar. Want dat is eigenlijk het doel wat we hebben. Even naar de tentoonstelling. Wanneer kunnen we hem bekijken? Hij is tot 31 januari is die te zien in de Oude Kerk van Delft. Hmm. Maandag tot en met zaterdag. En ja, ik beveel je hem van harte aan. Maar ik hoop ook dat je het lef hebt om daarnaar te kijken. Ja, maar bij de vorige tentoonstelling waren heel veel mensen. Dus ja. Ik denk dat het toch iets gewoner wordt om daarover na te denken? Ik hoop het. Dat is wel een beetje van de mist. Dat is wel een doel die we hebben. Want het is ook een hele soort troostrijke gedachte. Er zitten heel veel interactieve elementen in deze expositie. Dus ik denk dat mensen daar dat het je niet onberoerd laat als je er bent geweest. Nou, die oproep is in ieder geval gedaan. En de tentoonstelling is er dan tot eind januari, 31 januari. Sterf, een belevingsgerichte expositie die bezoekers confronteert met hun eigen sterfelijkheid. Dat heb je in ieder geval uitgelegd. Wouter van Toorn, dank voor het gesprek. En heel veel succes. Ja. En ook een beetje plezier met de tentoonstelling. Want je straalt wel plezier uit, ondanks die dood. Zeker. Dankjewel. On est bien peu de choses. Et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. Au rayon du soleil je me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin. On met bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. Vois le Dieu qui m'a faite, me fait courber la tête, et je sens que je tombe, et je sens que je tombe. Mon cœur est presque nu, j'ai le pied dans la tombe, déjà je ne suis plus. Tu m'admirais hier, et je serai poussière pour toujours demain. On est bien peu de choses. Et mon amie la rose est morte ce matin. La lune cette nuit a veillé mon amie. Moi en rêve j'ai vu, éblouissante et nue, son âme qui dansait bien au-delà des nues et qui me souriait. Crois celui qui peut croire. Moi j'ai besoin d'espoir, sinon je ne suis rien, ou bien si peu de choses. C'est mon amie la rose qui l'a dit hier matin. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Wat een romantiek weer in de late avond. Romantiek van, jawel, Dan Vogelberg. Je hoorde hem met Longer en voor Françoise Hardy met Mijn Vriend de Roos. Natuurlijk, maar dan op zijn Frans. Over een paar minuten de column van Han van Noorst. Hij gaat het hebben over iets heel bijzonders, wat eigenlijk een terugkeer van zaken betekent in de regio. Han van der Horst constateert namelijk dat in de drugswereld de oude tijden terug zijn. Ze herleven, althans, in Rotterdam. Zometeen, na deze prachtige van Kool & The Gang, Cherish. Let's take a walk together near the ocean shore, hand in hand, you and I. Let's cherish every moment we have been given, for time is passing by. I often pray before I lay down by your side. If you receive your calling before I awake, could I make it through? Test of time. The next life that we live in remains to be seen. Will you be by my side? I often pray before I lay down by your side. Make it through the night. Cherish the love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, oude tijden keren terug. In kleine 20 jaar hebben we weinig meer gehoord over drugsoverlast in Rotterdam. Althans, van de oude soort. Dat zieke vervuilde junks door de straten zwierven in het openbaar, gebruikten en mensen aanklampten voor een paar guldens. Want het was nog in de guldentijd. Zogenaamd om het nachtverblijf te betalen of de trein te kunnen nemen naar huis. Ik werd regelmatig aangesproken door een kalende junk die wanhopig op zijn schedel wees. Ik ben beroofd, ik ben op mijn kop geslagen door zo'n vuile junk. Heb je alsjeblieft een paar centen voor de tram? Naast het oude Centraal Station op de Conradstraat organiseerde dominee Visser van de Pauluskerk een soort ontmoetingscentrum voor junks. Het was in feite een grote markt waar verslaafden sjacherden om een beetje heroïne. Degenen die er het ergst aan toe waren, bedelden om het schraapsel uit de opiumpijpjes van anderen. De boel liep op den duur zo uit de hand dat de toenmalige burgemeester Bram Peper er een eind aan maakte. Een andere plek van drugsgerelateerde treurenis was de tippelzone op de Keilenweg, vlakbij de Merwehaven tussen Rotterdam en Schiedam. Ook daar zijn korte metten meegemaakt. Dat is nu 2 decennia geleden. Sindsdien was dit gedeelte van de Rotterdamse zelfkant minder zichtbaar. Een laatste overblijfsel was een morsig vrouwtje dat je op de Westkruiskade tegemoet kwam met de mededeling dat ze jarig was. Als je dan niks gaf, begon ze te schelden. Volgens mij kwam deze schijnbare verbetering voornamelijk door het feit dat heroïne uit de mode raakte. Cocaïne kwam tegelijkertijd sterk op en die opkomst werd vergezeld door de introductie van allerlei synthetische drugs. Tegenwoordig is drugsgebruik behoorlijk algemeen en in feite geaccepteerd. Je merkt er als buitenstaander niet zoveel van, omdat heel veel verslaafden tegenwoordig in slagen hun normale leven voort te zetten. Familie en naasten hebben er last van, maar de samenleving om zo te zeggen niet. Vergelijk het met alcoholisten die toch in staat zijn gewoon te blijven werken. Sinds de eeuwwisseling is veel drugsgebruik onzichtbaar geworden. Kijk ook naar het witte eiland Goeree-Overflakkee. Ik hoef u niet te vertellen waar die bijnaam vandaan komt. Maar in Rotterdam is nu een nieuwe categorie verslaafden op straat gekomen die er net zo slecht aan toe zijn als de klantjes van dominee Visser destijds naast het Centraal Station. Ze zijn dakloos. Ze zijn zwaar afhankelijk van crack en middelen die daarop lijken. Ze bedelen. Ze zorgen voor een onveilige sfeer. Ze doen hun behoeften op de stoep. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van de ongereguleerde arbeidsmigratie en de gewoonte van malafide uitzendbureaus ontslagen medewerkers ook letterlijk op straat te zetten. Ze verliezen hun baan en daarmee meteen hun bed. Zo wordt de schone schijn van onze samenleving als een sluier afgetrokken. Een radeloze onderklasse maakt zichzelf in Rotterdam zichtbaar en dan ook nog in het iconisch gedeelte rond de Nieuwe Binnenweg en het museumkwartier. De leden daarvan kunnen zich niet de normen en waarden van de nette burgerklasse veroorloven, daar hebben ze eenvoudigweg het geld niet voor. Laat staan het onderdak. Wethouder Buit wil ze nu zoveel mogelijk opjagen in de hoop dat ze de stad verlaten. Hij zal boa's bijvoorbeeld opdragen bij elkaar gebedelde geld af te nemen. Tenzij deze zwervers accepteren wat hij hulp noemt, maar waarvoor de stad de faciliteiten niet op orde heeft. Ik kan hem voorspellen, de werkelijkheid laat zich niet verbergen. En nu, take a walk on the wild side. Lou Reed. Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.

Ik wens je nog een mooie nacht voor zometeen welterusten. Prachtige dromen als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Thank you.